Masala ya 60 ngapi? 64. Ukurasa 127. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويستحب أن يصفوا وراء الإمام نا نسنة إن أبندزا kupanga swafu wale maamuma wale ambao wanakuwa nyuma ya imamu, kupanga safu nyuma ya imamu thalathata sufufin. Safu ngapi? Safu tatu. Hayo maneno kayazungumza Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Ash-Shaykh Albani pia hapa chini kasema, قال الشوكاني أمسيم الشوكاني وأقل ما يسمى صفا نوتات ونويت وصافو رجلاني نوات وانغاب وويلي ولا أحد لأكثره ها wasemaje? Huku kwangu sijui kunaandikwa vurugu vipi, labda inakuja hivi hivi, wala haddun au wala hadda liaktharihi, hakuna mpaka. Hapo imeingiana, hakuna mpaka katika wingi wake. Yani zikiwa nyingi zitakuwa nyingi we mpaka mtakapokoma wenyewe, mtakapoacha. Lakini uchache ni kuanzia mbili, sio? Naam. Qala fasaida, yani safu tatu na kuendelea. Ila al-Imam Shawkani katurudisha kwenye mbili, sio? Umeona hapo chini. Haya maneno Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala asema yeye anayazungumza hivyo lihadithaini, kwa hadithi ngapi? Kwa hadithi mbili ambazo zapatikana katika huu mlango. Ruwiya fi dhalika, zilipokewa hadithi hizo mbili kuhusiana na swala hilo. الحديث الأول, حديث يقوانزا, عن أبي أمامة, كتوكا أبو أمامة قال كسيما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alimsalia maiti, wa maahu sab'atu nafarin, akiwa na watu wangapi? Saba. Fajala thalathata saffa, fajala thalathatan saffa, akaeka watu watatu safu moja, wathnaini swaffa, wathnaini swaffa. Wangapi? Watu saba. Yeye mwenyewe ni imamu, nyuma yake kuna watatu, kisha wawili, kisha wawili. Meziona hizo safu zilizojipanga? Aiwa. Kwa hiyo hii ni hadithi ya kwanza ambayo imemfanya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala azungumze hivyo. Qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صالم جنبه والله صالنا سلام زمنده على جنازة أنا اللي سليا ميتي وما هو سبعة نفر أكوا بموجة نواتو سابا فيني إماما فجعل ثلاثة صفا akawafanya watu wawili ni safu moja, wathnaini safa, na wawili nyuma yao safu, wathnaini safa, na wawili nyuma yao tena safu. Kwa zikawa ni safu tatu zimesimama nyuma yake, lakini watu waliokuwa pale ni watu saba, bimana ya wanne, wawili wawili alafu watatu, au watatu wawili wawili hakadha. رواه الطبراني في حديث أبي بكية الإمام الطبراني في الكبير يعني أنا كتاب تاكي الإمام الطبراني كما يتوى الكبير حديث نمبر 1785 وقال الهيثمي أكسم الإمام الهيثمي في المجمع ni kitabu hicho kinaitwa Majma'u Zawaid. Sasa hapo kafupisha. Akasema fil majma. Amepokea katika kitabu Al-Majma jildi ya 3 ukurasa 432. Wa fihi na katika isnadi hiyo kuna bwana mmoja anaitwa Ibnu Lahi'a. Ibnu Lahi'a wa fihi kalam. Huyo Ibn Lahi'a ana nini huyo? Ana maneno bimaana tukullima fi shakhsiyatihi. Kuna watu wamemzungumza katika shakhsia yake, ima atakuwa kuna mapungufu anayo, kwa hiyo hadithi yake inashuka daraja. Qult, Sheikh Albani asema, wadhalika min qibali hifdhihi. Umeona hayo maneno na hayo matatizo kwa Ibn Lahi'a yanapatikana upande wa hifdhi yake. La tuhuma talahu fi nafsi, ama katika nafsi yake mwenyewe hana tuhuma yoyote, kuambiwa labda yeye ni kadhab, labda yeye yasriqul hadith, labda yeye ni ana ila labda yoyote ile, ila hizo hana katika nafsi yake, au ni shii, hana ila hiyo, ila tu ila alionayo huyu bwana hifdhi yake ina matatizo. Na watu wa namna hiyo wapo, yani mtu haifadhi sana, kihifadhi kidogo mara kasahau. Qala wadhalika min qibali hifdhihi, na hiyo ila inapatikana katika upande wa hifdhi yake. La tuhumata lahu fi nafsihi, hana tuhuma yoyote katika nafsi yake. Fahadithuhu fi shawahidi la ba'asa bihi, kwa hiyo hadithi zake kwenye kutolea shawahidi. Nini maana ya kutolea shawahidi? Yani kuna hadithu albabu sahihi ambayo umeshaileta, sasa kuleta hadithi yake huyu kujazia nyama, kuongezea ongezea, haina tatizo katika kutilia shawahidi, kuongezea shawahidi zikawa zinazidi kuipa nguvu hiyo hadithi iliyotangulia. Pana kuwa na shida yeye akawa ni sayyul hifdhi, alafu hadithi yake ndiyo inategemewa, na hakuna hadithi nyingine iliyona nguvu kushinda hadithi yake, hapo kidogo kuna kuwa na matatizo. Lakini katika upande wa shawahidi, yani kuzidisha nguvu hadithi iliyokushatangulia, sio shawahidi, yani hadithi hii inajuzu kutolea ushahidi, sio hivyo. Umeelewa na? Tayeb. Qala fa hadithu fi shawahidi la basa bihi, walidhalika awradtuhu, na kwa ajili hiyo nimeileta hapo. mustashhidan bihi ala alhadith alati, hiyo inazidisha kwa ushahidi kutilia nguvu kwa hadithi inayokuja, na ni hadithi ya pili. Wa huwa ndio hiyo alhadithu thani, Malik ibn Hubayra, kutoka kwa Malik ibn Hubayra qala, kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah, sala na salamu zimuende, ma min muslimin, haiwi muislamu yoyote, ya moto ambaye atakufa au anakufa, fayusalli alayhi thalathatu sufufi, akasaliwa yeye ni safu ngapi? Tatu. Minal muslimina, za waislamu, illa aujaba, isipokuwa mtu huyo inakuwa ni wajibu kwake yeye, yani kusamehewa. Wa fi riwayatin au wa fi lafdhin, illa ghafara lahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwafanyaje, anamsamehe makosa yake. Umeelewana? Qala, yani marthadu, marthadu akasema bin Abdullah Liyazani, fakana malikun, akawa malikun, idha istaqalla ahalu aljinazati jazza'ahum thalathata sufufi, watu ambao wamesimama huko nyuma kwa ajili ya janaza, kama wamejiweka mahala tu safu moja mustaqila inayojitegemea yeye, kwa kuwa anafahamu ujira wa hili jambo na fadhila kwa huyo maiti, basi anakuja anawagawa safu tatu. Elewana? Anawagawa safu tatu. Jazaahu thalathata sufufi, anawagawa safu tatu. Lilhadithi, kwa sababu ya hiyo hadithi iliyotangulia ambayo akhrajahu Abu Dauda, kaipokea Imamu Abu Daud kwenye mjildi wa pili ukurasa wa 63. Wasiyaqu lahu, na huu mtiririko wa maneno ni wake wa Tirmidhi, kadhalika al-Imamu Abu Isa Tirmidhi, wa Ibn Maja, wa Ibn Sa'di, wa Tabarani, wa Abu Ya'la, wa al-Hakim, والبيهقي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى وتهاو ميبوكي أيو حديث. واللفظ الآخر له نلفظ نينجين نياكي أو تسمى واللفظ الآخر له نيو لفظ يمشو نياكي. وكذا في رواية للبيهقي والحاكم, na ndio hivyo hivyo katika riwaya ya Imamu al-Baihaqi na Hakim. Waqala, na akasema, sahihun ala sharti Muslim, hii hadithi ni sahihi na iko juu ya masharti ya nani? Ya Imamu Muslim. Wa wafaqahu al-Dhahabi, al-Imamu al-Dhahabi vile vile akaiafiki. Waqala al-Tirmidhi, al-Imamu Abu Isa al-Tirmidhi akasema, watabi'ahu an-Nawawiyyu fil majmu', pia kaifanya mutaba'at al-Imam an-Nawawi katika majmu' yake, kaifuatiliza na baadhi ya riwayati nyingine. Al-Majmu' ni kitabu cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kwenye mjildi wa 5 kurasa 212 utakuta baadhi ya riwayati huko kwa al-Imam النووي رحمه الله تعالى. طيب, قال حديث حسن, اي حديث اسناد ياكنين ني حسن, واقره الحافظ في الفتح, نكتكيلي الامام الحافظ بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى اممكيري كتك فتح الباري mjildi wa 3 kurasa 145. Wa fihi indahum jami'an Muhammad bin Ishaq, Na hao wote katika riwaya yao, wote hao inazunguka kwa bwana mmoja anaitwa Muhammad bin Ishaq, wa huwa Hasanul Hadith. Naye huyo hadithi zake, daraja zake zinakuwa ni hasan, kwa kuwa yeye mwenyewe ni saduku. Elewana? Tayib. Qala wa huwa Hasanul Hadith idha sarraha bit hadith. Huyo ni Hasanul Hadith kama atazungumza waziwazi kwamba yeye kazungumziwa hadithi hiyo, labda kuna mtu kamzungumzia, basi daraja yake inakuwa ni hasanun. Walakinahu huna kad anana, Sheikh asema lakini hapa amekuja na nini? Na anana. Ishmaana anana? Ini maana ya anana? Ana hii lafzi kusema an fulan, haddathana fulan an fulan, an fulan, an fulan. Sasa an nini? Ha? Kwa hiyo hii lafzi ya an ni lafzi ambayo daraja yake ni ya chini katika mambo ya mustalahul hadithi. Inashindwa ni neno haddathana au akhbarana. Au sami'na. Melewana? Lakini an ndo kasikia mu'an'anun ka an sa'idin an karam. Mu'an'anun. Ewe lete kitabu hapa. Kitabu hiki hapa. Lete, changamka. Chini. Elewana? Hadithi ikiwa na anana nyingi inakuwa na matatizo. Elewana? Angalia hapa al-Imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala. Yeye anasemaje kuhusiana na kipengele hicho? Nadhani beti ya 13. Beti ya 10 ngapi? 13 katika kitabu hiki Sharh al-Mandhumah al-Bayquniya cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akizungumzia hadithi ambayo ni mu'an'an, yani inakuja na lafzi za an. Elewana? Asema mu'an'anun ka'an sa'id an karam. Hadithi ambayo ni mu'an'an. Asema al-mu'an'anu ma'khudhun min kalimati an. Hadithi mu'an'an imechukuliwa kwenye neno an. Wa huwa ma udiya bi sighati an. Nayo ni ile iliyoletwa kwa tamshi la nini? La an. Umeelewana? Wa hadha huwa al-qismu al-hadi 'ashar. Na hicho ni kigawanyo cha 11 min aksami alhadith, katika vigawanyiko vya hadith almadhkura vilivyotajwa fi hadha an-nadhm, katika hii tungo. Mithlu an yaqul, ni mtu kama mfano kusema an Nafi'in an Ibn Umar, kutoka kwa Nafi', kutoka kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma raza wa Allah ziwaende. Wa mithlu an yaqula haddathani fulan an fulan an fulan an fulan, kazungumzia fulani kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, zote kika an. Wa qatasara almuallif ala at-ta'rif bil mithal. Kini mtungaji wa hizo beti hapa katusheka tuna taarifu ya hiyo mifano. لأن التعريف بالمثال جائز فسببه وك تعريف كمفهوم يجوز إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف فسبب مقصوديه يا يو تعريف نكمكيا واضح ومني كجوزوا أو كنتجوزوا والمثال قد غني عن الحد na hiyo mifano iliyokuja hapo inatosha aina haja tena ya nini ya taarifu wal mithalu alladhi dhakara al muallif huwa an sa'idin an karam kutoka kwa saidi kutoka kwa nani karam wote ni watu hao fayaqulu basi anasema aruya hadha al hadith an sa'idin an karam hadha huwa al mu'an'an eh hadha huwa al mu'an'an kusema imepokewa hii hadithi kutoka kwa Saidi kutoka kwa Karam wa hunaka naun akhar mithluhu wa huwa al-mu'annan kuna hadithi nyingine inayofanana na hiyo inaitwa al-mu'annan wa huwa maruya bi lafdhi anna fulan huwa mnakutana nazo hizo aiywa anna fulan qala umeelewana مثل أن يقول مفانو كما قسيم محدد راوي حدثني فلان أن فلانا قال أن فلانا قال فسهينة مؤنن أقسم عن فلان عن إينة المعنعن لازم مقوانيز وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال hukumu ya al-mu'an'an na mu'annan ni kuunganisha zile isnadi eh kama vile atf illa mimman urifa bitadlisi isipokuwa mtu ambaye anajulikana kwamba yeye ana tadlis huwa anafanya tadlis katika riwaya zake upokeaji wake fa innahu la yuhkamu biittisalihi hadithi hiyo haihukumiwi kwamba ni hadithi iliyoungana illa ba'da an yusarriha bisamaa isipokuwa baada ya yeye asarih kwa bakasikia fi mawdhi'in akhar katika maana pengine wa min thamma nahtaju ila ma'rifati almudallisi na kuanzia hapo ikawa sasa tunahitaji tuwafahamu wale watu ambao kwamba walikuwa wanafanya tadlis umeelewana wadhālika likay tastati'u an ta'rifa alhaditha na hiyo ni kwa sababu ili uweze kuifahamu hadithi idha jaa bilafdhi an ikija kwa tamko la an wa kana am mudallis nikawa imetoka kwa mtu ambaye ni mudallis fa innahu la yuhkamu lahu bil ittisal hadithi hiyo haitahukumiwa kwamba ni yenye kuungana li anna al mudallisa qad yusqitu ar rawi kwa sababu mudallis huenda akamdondosha nani mpokezi umeelewana alladhi bainahu wa bainal madhkur ambaye yuko kati yake yeye na yule aliyetajwa mwingine tadlisa eh kwa sababu ya kutaka kufanya tadlis yani kuficha mfano kuna tadlis rawi na tadlis shuyukh na kuna tadlis isnad umeelewana mtu ajua huyu shekhe wangu huyu nikimtaja kwamba nimepokea kwake watu watakataa hadithi zangu kwa sababu anajulikana yeye kwa kadhibu eh kwa uongo lakini ana shekhe wake aliyemfundisha au ana mwenzake ambao walisoma naye pamoja au ana jina jingine ambalo halijulikani na watu sasa anamtaja kwa hilo jina lisilojulikana na watu umeelewana au anamruka aslan anataja mtu mwingine kuficha kwamba akimtaja huyu hadithi yake itaharibika sema nimemsikia fulani na namjua yeye ni mumtadia no sasa hadithi yangu sitaonekana imekuja kutoka kwa mtu wa bid'a kwa hiyo anafanya tadlis anamficha yule pale anataja wa mbele yake au anamtaja kwa jina ambalo halijulikani. Elewana? Hivyo Sheikh asema لأن المدلس قد يسقط الراوي sababu huyu mudallis huenda akamdondosha nani mpokezi alladhi bainahu wa bainal madhkur ambaye yuko katikati yake yeye na huyo mwingine aliyotajwa tadilisa li anna rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifa kwa sababu huyo rawi ambaye amemdondosha akamuondoa huenda alikuwa ana udhaifu ndio maana sasa mkimtaja huyo na ni dhaifu hadithi yangu itaharibika kwa hiyo anamficha tadlisa kwa kufanya tadlisi fi riwayati katika riwaya yake au fi dinihi au katika dini yake ana mapungufu elewana eh fayuskituhu hatta yudhira as-sanad anamdondosha yule ili isna, ili sanadi yake inyoke vizuri iwe watu wanifahamu bimadhahari sahihi kwa mandhari ambayo kama inaonekana ni ya sahihi فهذا لا نحمله على اتصال فهيو هيو كاجا هيو عن هاتيبيدي كوانبا اسنادي yake imeungana wanaksha min tadlisi kwa sababu sisi tunaogopa hiyo tadlisi yake ambayo kwamba amekuja nayo wa hadha min ihtiyati ahli alilm na hiyo imeletwa ni tahadhari kwa watu walio na elimu li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya hizi sunna za mtume sije zikachezewa ndio maana kama ukijifanya wewe ni mudallis hadithi zako hazichukuliwi asla au kama zitanukuliwa lakini unabainishwa naona wa min ni'mati llahi ta'ala ala hadhihi al-umma na ni katika neema za Allah mtukufu katika umma huu haifu innahum kanu yataharrazuna ashadda taharruzi fi ma yunsabu ila an-nabi kama wao walikuwa wanafanya wanachunga sana kuchunga kuliko kukubwa katika mambo yanayoegemezwa kwa mtume je limethibiti kweli hili na je huyo mtu aliyelileta ni nani hali yake ni ipi kwa hakadha kwa hiyo mu'ananun ka'an sa'idin an karam hiyo ndio hadithi ambayo ni mu'anan Sheikh Albani rahimahullah ta'ala ndio ametupeleka kwenye hadithi hiyo kasema wafihi indahum jami'an na hadithi hii kwa watu wote hao waliopokea kuna bwana mmoja anaitwa Muhammad bin Ishaq jina lake hilo aitwa Muhammad bin Ishaq wa huwa hasanul hadithi naye huyo hadithi zake nini ni hasan idha sarraha bit hadithi akizungumza waziwazi kwamba yeye kaelezea hiyo hadithi kwamba kaisikia mathalan ndio hadithi yake inakuwa ni hasan kwamba kaisikia mahala walakinahu huna kad anana tatizo tu ni kwamba huyu bwana ni mudallis lakini hapa amekuja na nini na anana an fulani sasa huo ni mtihani fala adri wajha tahsinihim lilhadithi mpaka hapa mimi sielewi wametumia hoja gani hawa mpaka wakasema hii hadithi yake ni hasan fakaifa tasrihu na ikiwa haijawekwa kwenye hasan vipi imefika daraja ya sahihi maana hapa juu kasemaje al-Imam al-Baihaqi wal-Hakim waqala sahihun ala sharti muslim sio sasa hii hadithi wewe unasema ni sahihi na iko kwenye juu ya masharti ya muslim pamoja na kwamba hadithi hii aliyepokea ni nani? Muhammad bin Ishaq wa huwa mudallis. Sawa? Na mtu kama ni mudallis hadithi yake ili iwe hasan aseme hadathana au hadathani akhbarani. Akisema hivyo hadithi yake inakuwa hasan. Sikwambii kwenye sahihi. Umeelewa? Sasa anasema fala adiri wajha tahsinihim mimi sura walioipitia wao mpaka ikawa hadithi iweze kupata uhasan mimi sijui fakaifa tasihihu sasa vipi ifike kwenye sahihi wakati tuitafute njia kwanza ya hasan iwe hasan hii hadithi tumeelewana na hadithu hasan ni hadithi ambayo kwamba masharti yake yana matatizo kiasi fulani, umeelewana eh? Ima katika upande wa hifdhi kama hivyo tulivyozungumza. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa ni saduku na hadithi yake inakuwa ni hasan, na hapo ni pale anaposema hadathani, sikwambia akisema an fulani au anna fulani, hadithi yake ina maana inashuka daraja. Ndio kwa Sheikh Albani alikuwa anatisha katika mambo ya hadithi, anakuchambulia hadithi mpaka anaiona wazi peupe, hii hapa hii ina matatizo eh. Tayib, mas'ala ya 65, qala wa idha lam yujad ma'a al-imami ghayru rajulin wahidin, ikiwa hatopatikana pamoja na imamu isipokuwa mtu mmoja, maiti yuko mbele imamu alafu pana mtu mmoja, je, huyu mtu asimame nyuma ya imamu au asimame sawa sawa na imamu kama swala ya jamaa? Nisi mwajua swala ya jamaa mtu anavyosimama? Achana na wale watu wanaopiga vibega vikofi, achana na wale. Sunna inatufundisha, Ibn Abbas alilala kwa Mtume alayhi salatu wassalam, usiku Mtume anasali, Ibn Abbas akasimama kushoto, Mtume akamzungusha akamsimamisha wapi? Kulia. Ibn Abbas na Mtume wakawa wamesimama sawa sawa safu moja. Mtume ni imam, Ibn Abbas ni maamuma, umeelewana? Je, swala ya maiti nayo ikiwa ni watu wawili tu wasimame hivyo hivyo, au huyu mtu mmoja asimame nyuma? Ndo mada yetu hiyo, umeelewana? Kala wa idha lam yujad ma'a al-imami ghayru rajulin, ikiwa hatopatikana pamoja na imamu isipokuwa mtu mmoja, fa innahu la yakifu hidha'ahu, yeye hasimami sawa sawa naye hivi eh, kama huwa sunnatu fi sa'iri salawati, kama vile ambavyo ni sunna katika swala zote za jamaa, basi yeye hatofanya hivyo, bali yakifu khalfa al-imami, bali kwenye swala ya maiti atasimama nyuma ya nani? Nyuma ya imamu. Lil hadithi al-mutaqaddim fil mas'alati 62, kwa hadithi iliyotangulia katika mas'ala 62, wafihi, na katika lafdhi yake, fataqaddama rasulullah, akatangulia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa kana Abu Talha, na alikuwa Abu Talha, waraahu, yuko nyuma yake. Sheikh umepaona? Tayib, wa kana Abu Talha, na akawa Abu Talha, waraahu, yuko nyuma yake. Yuko nyuma ya nani? Naam, yuko nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa Ummu Sulaym, ama Ummu Sulaym, waraa Abi Talha, yeye alikuwa nyuma ya nani? Ya Abu Talha. Walam yakun ma'hum ghayruhum, na maiti huyu hajakuwa na watu wengine wa kumswalia isipokuwa hawa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha Abu Talha yuko nyuma ya nani? Ya mtume alayhi salatu wassalam. Kisha nyuma ya Abu Talha ni Ummu Sulaym. Angalia Ummu Sulaym hapa anaswali na wanaume eh, tume imam Abu Talha kwa nyuma yake, alafu nyuma kabisa mwanamke Ummu Sulaym. Leo wanawake wetu wakiambiwa haya swala ya maiti yaswaliwa, wakimbia, au wako huko wapiga mayowe, wengine vilio vya uongo, kwa sababu yani wamekimya wote, vile yule maiti akitolewa eti wote wanalia sawa sawa, dakika mbili tatu tu hao kimya. Ukiuliza ah, mlikuwa mna vipi? Asema yeye usipolia utaambwa utasemwa, ambwa akaja tu lakini hata hajalia. Ah, tena watu wachozi, sio kama vipi. Mimi na wasifu, yani dakika mbili tu chozi hili. Eh? Alafu dakika tatu kashamaliza siku nyingi. Jamani kuna kilio cha hivi. Aliyeguswa ni msiba sawa sawa. Hawezi kulia hivyo. Yeye mwenyewe amekaa lakini ajielewi, machozi yatiririka tu. Huo msiba umemgusa kweli kweli. Analia moyoni. Sio kilio cha uongo uongo cha kwenye uso, cha kuonyesha kwamba wana karira ya kwenye msiba. Kwani lazima kulia? Jamani, hebu watu na wasome hii dini jamani. Watu wasome hii dini. Hii dini inapelekwa vurugu vurugu tu. Yaani kujionyesha onyesha watu, ili mradi watu wajionyeshe onyeshe tu. Ndio unakuta baadhi ya watu anajua hasa sheria katika dini yetu ni hii. Lakini sasa hawa watu mkisema hivi hawatonielewa. Inawezekana pia tonge langu mkalipoteza, nikamwaga unga wangu. Sasa mimi hawa watu nawaacha hivi hivi. Naenda nao hivi hivi, ili mradi mimi napata tonge langu, basi mimi naenda nao hivi hivi wanavyotaka wao. Yaani madai wengi wanajua haki iko wapi. Unaona? Wanajua haki iko wapi. Lakini tu unakuta mtu anaona nikiisema hii haki nitamwaga unga wangu. Baadhi ya watu hawatonielewa. Unaona? Maana kuna baadhi ya mambo yanahitaji akili mtu. Yaani kwa akili yako tu peke yake unajua fika huyu mtu. Hapa pana mtihani hapa. Sisi tulivyofundishwa ni kwamba mtu akiwa katika kaburi, Mtume atuambia anaulizwa maswali mangapi? Matatu. Kwa hadithi sahihi anaulizwa Mungu wake nani? Anaulizwa dini yake ni ipi? Anaulizwa mtume wake ni yupi? Haya maswali haya matatu yamethibiti kwa dalili za kitabu na sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye alikuwa anajua hili tokea duniani, anamthibitisha kule kaburini. Qur'an inasemaje? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa thabati waumini kuzungumza kauli thabiti kule kaburini. Katika maisha yake ya duniani anazungumza kauli thabiti, katika maisha ya akhira pia anazungumza kauli thabiti. Kwa aya hii ilikuwa haina haja ya mtu kufundishwa uongo. Aambiwa sasa hivi utajiwa ni malaika wawili, watakuuliza maswali, watakuambia nani mola wako, nani mtume wako, ni kina nani ndugu zako, ni kipi kitabu chako, ni kipi kibla chako, ni maswali mengi kweli kweli. Wakikuuliza hivyo wajibu hivi na hivi. Haya, je, mfano akiulizwa maswali mengine sio haya uliomfundisha? Alafu yeye anayemsomea mwenzake kashika kitabu, lakini huyo anayemwambia huko chini hana kitabu wala kalamu. Na wewe waona yako yahifadhika haraka, mbona wewe huja yahifadhi? Umeshika kitabu huku juu. Maneno mengi kweli kweli hayo, yeye paka anayasoma kwenye kitabu tena hayagagada. Lakini anamrundikizia mwenzake yote. Tena huyo anamrundikizia kafa, alafu yuko chini ya kaburi. Na huko aliko hana kalamu wala daftari kama tarata nuku mahala haraka haraka. Yaani mambo mengine yahitaji akili tu. Mambo mengine yahitaji akili tu. Ukishakuwa na akili timamu tuwajua hapa mimi nadanganya. Haya, kaja malaika kamuuliza maswali, lakini sio haya ambayo kama amemwambia wewe. Kaulizwa mengine. Haya, asemeje na? Jamani, watu wasidanganyane. Tumekafundisha maswali ni matatu tu. Na haya maswali matatu Allah akasema atamthibitisha atawathibitisha waumini kuzungumza kauli thabiti katika maisha ya duniani kadhalika maisha ya akhira. Iko wapi talqini ya mtume aliyomsomea mwanaye Ibrahim, aliyomsomea Khadija, aliyomsomea Hamza, aliyowasomea wengine kina mzee Yasir? Iko wapi? Haionekani kwenye vitabu. Kwa hiyo mambo ya kizushi yajulikana wazi na wengi wanayajua kwamba hapa hii ni wrong number. Lakini sasa aona mimi nikishasema hivyo nikabainisha wazi nitamwaga unga wangu. Sasa itakuwaje? Sasa unapomuona mtu yuko radhi afifinyize hivyo hivyo lakini mambo yabakie vile vile. Anapokuja shekhe mwingine sasa kufichua hizo siri, ndipo unapoona mtu anajenga uadui na chuki hapo, yuko radhi amfanye kisa mwenzake. Lakini ile siri isitoboke. Sisi hatujasoma kwa ajili ya mambo hayo bwana. Sisi tutabainisha dini shetum am abaitum. Sawa sawa mmependa, sawa sawa hamjapenda. Na wala si hatuzungumzi kwa ajili ya kuwapendezesha watu. Sisi akishaturidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh? Bas. Ndio hilo tunalotaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala aridhike. Aturidhie. Huone wale wenzetu waliotangulia. Paka sasa hivi tunawataja kwa mazuri, maana Allah kawaridhia. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radhi za Allah ziko pamoja na watu hao, na wao pia wameondoka katika dunia wakiwa wamemridhia Mola wao. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Angalia, radhi sio mchezo. Siku ya kiyama watu wataingizwa peponi, waone neema nyingi kweli kweli. Kisha awaulize Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, mwataka ziada? Wasema, watu watasema, hii pepo yote mliotupa hii ukatuneemesha ukatuingiza peponi kwenye mabustani na nini, bado kuna ziada ya hii tena? Sema ipo ziada ambayo ni kubwa. Nimekuridhieni kuanzia leo, sitakuchukieni milele. Basi watu watafurahi, wataona hawajapewa kitu kikubwa kama radhi za Mola wao. Galia. Sasa mimi akiridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vitendo ninavyovifanya, basi mimi nashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama mambo ya kupendwa, wapo wanaonipenda wengi tu. Akinipenda babangu, akinipenda mamangu, wake zangu, mke wangu, akanipenda, wakanipenda ndugu zangu. Si shukurani hiyo? Bwana Ibrahimu alikuwa mpaka babake kamchukia. Si ndio? Lakini je, hilo lilimdhuru Ibrahim? Halijamdhuru. Kwa hivyo mtume atuambia kulil haqa wa in kana murra. In sahha al hadith. Ikiwa hadithi itakuwa ni sahihi. Maana sijafanyia upekuzi vizuri. Fa ala kulli hal. Mtu atakikana awe ni mwenye kufuatilia haki. Aichukue haki katika mahala pake panapostahili kuchukuliwa. Lakini porojo katika dini yetu ni jambo ni halikubaliki. Natakikana porojo ziachwe. Watu wazungumze haki, wala usiofie kwamba nikizungumza hili sasa mimi naweza ngapoteza cheo changu, naweza ngakosa ukunga wangu. Wewe zungumza dini. Mambo mengine yote yaweke pembeni. Ila Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala atuambia katika hii hadithi kwamba fataqaddama rasulullah, akatangulia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kana Abu Talha tawara'ahu. Abu Talha akawa nyuma ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Ummu Sulaym wara'a Abi Talha, na Ummu Sulaym akawa yuko nyuma ya Abu Talha. Wa lam yakun ma'hum ghayruhum, na hakuja kuwa pamoja na hao isipokuwa hao tu. Yani maiti huyo alisaliwa ni hao watu watatu, na akenda akazikwa. Angalia, huu ni wakati wa mtume alayhi salatu wassalam, lakini huyu maiti kasaliwa watu wangapi? Watatu tu, akazikwa. Wawili, imamu na mtu mmoja na mwanamke mmoja. Mbona hapa hajasema fulani hajakuepo kwa hiyo kafiri? Ziporojo tu bwana. Uislamu hauko hivyo. Nas'alullah tabaarak wa ta'ala an يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.